ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นทุกข์ 2. ตื่นเป็นทุกข์ 3. ฝันลามก 4. เทวดาไม่รักษา 5. น้ำอสุจิเคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้หลงลืมสติไม่มีสัมปชัญญะนอนหลับมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. หลับเป็นสุข 2. ตื่นเป็นสุข 3. ไม่ฝันลามก 4. เทวดารักษา 5. น้ำอสุจิไม่เคลื่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้มีสติตั้งมั่นมีสัมปชัญญะนอนหลับมีอานิสงส์5ประการนี้แลมุทัสสติสูตรที่10จบกิมพิละวรรคที่1จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. กิมพิละสูตร 2. ธรรมสวนะสูตร 3. อัสสาชานิยสูตร 4. พละสูตร 5. เจโตขิละสูตร 6. วินิพันธสูตร 7. ยาคุสูตร8. ทันตะกัตถสูตร 9. คีตสระสูตร 10. มุทัสสติสูตรสองอโกสกะวรรคหมวดว่าด้วยโทษของการด่า 1. อโกสกะสูตรว่าด้วยโทษของการด่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริภาพเพื่อนพรหมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษ5ประการโทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ต้องอาบัติปาราชิกหรือตัดธรรมเป็นเครื่องปิดกั้น 2. ต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกองหนึ่ง 3. เป็นโรคร้ายแรง 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ด่าบริภาพเพิ่มพรหมจารีว่าร้ายพระอริยะพึงหวังได้โทษ5ประการนี้แลอโกสกะสูตรที่1จบ2. พันธนการกะสูตรว่าด้วยโทษแห่งการทำความบาดหมางภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำความบาดหมางทะเลาะวิวาททำความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์พึงหวังได้โทษ5ประการโทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติมรณภาพ 5. หลังจากมรณภาพแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ทำความบาดหมางทะเลาะวิวาททำความอื้อเฉาก่ออธิกรณ์ในสงฆ์พึงหวังได้โทษ5ประการนี้แลพันธนการกะสูตรที่2จบ3. ศีลสูตรว่าด้วยศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติในธรรมวินัยนี้ย่อมถึงความเสื่อมโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความประมาทเป็นเหตุนี้เป็นโทษประการที่1ของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 2. กิตติศัพท์อันชั่วของบุคคลผู้ทุศีลย่อมกระชอนไป นี้เป็นโทษประการที่สองของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 3. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมไม่แกล้วกล้าเก้อเขินเข้าไปนี้เป็นโทษประการที่สามของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 4. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติย่อมหลงลืมสติตายนี้เป็นโทษประการที่สี่ของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติ 5. บุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกนี้เป็นโทษประการที่ห้าของบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ทุศีลเพราะศีลวิบัติมีโทษห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลมีอานิสงส์ห้าประการนี้อานิสงส์ห้าประการอะไรบ้างคือ1บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลในธรรมวินัยนี้ย่อมมีโภคทรัพย์เป็นอันมากซึ่งมีความไม่ประมาทเป็นเหตุนี้เป็นอานิสงส์ประการที่หนึ่งของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 2. กิตติศัพท์อันงามของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมขจรไปนี้เป็นอานิสงส์ประการที่สองของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 3. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลจะเข้าไปยังบริษัทใดๆจะเป็นขัตติยะบริษัทก็ตามพราหมณบริษัทก็ตามคหบดีบริษัทก็ตามสมณบริษัทก็ตามย่อมแกล้วกล้าไม่เก้อเขินเข้าไปนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สามของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 4. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลย่อมไม่หลงลืมสติตายนี้เป็นอนิสงส์ประการที่สี่ของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีล 5. บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลหลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์นี้เป็นอานิสงส์ประการที่ห้าของบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้มีศีลเพราะสมบูรณ์ด้วยศีลมีอานิสงส์ห้าประการนี้แลสีลสูตรที่สามจบพหุพาณิสูตรว่าด้วยบุคคลผู้พูดมากภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดมากมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. พูดเท็จ 2. พูดส่อเสียด 3. พูดคำหยาบ 4. พูดเพ้อเจ้อ 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดมากมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดด้วยมันตามีอนิสงส์5ประการนี้อนิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่พูดเท็จ 2. ไม่พูดส่อเสียด 3. ไม่พูดคำหยาบ 4. ไม่พูดเพ้อเจ้อ 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้พูดด้วยมันตามีอนิสงส์ห้าประการนี้แลพหุพาณิสูตรที่สี่จบห้าปฐมอักขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายความไม่อดทนมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้มากด้วยเวร 3. เป็นผู้มากด้วยโทษ 4. เป็นผู้หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายความไม่อดทนมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลาย ความอดทนมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ไม่มากด้วยเวร 3. เป็นผู้ไม่มากด้วยโทษ 4. เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอานิสงส์5ประการนี้แลปฐมอักขันติสูตรที่5จบหกทุติยะอักขันติสูตรว่าด้วยความไม่อดทนสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายความไม่อดทนมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ดุร้าย 3. เป็นผู้มีวิปฏิสาร 4. เป็นผู้หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายความไม่อดทนมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นที่รักเป็นที่พอใจของคนหมู่มาก 2. เป็นผู้ไม่ดุร้าย 3. เป็นผู้ไม่มีวิปฏิสาร 4. เป็นผู้ไม่หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายความอดทนมีอานิสงส์5ประการนี้แลทุติยะอักขันติสูตรที่6จบ7ปฐมอัปปาสาธิกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมติเตียนได้ 3. กิตติศัพท์อันชั่วย่อมกระชอนไป 4. หลงลืมสติตาย 5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. แม้ตนก็ติเตียนตนเองไม่ได้ 2. ผู้รู้ใคร่ครวญแล้วย่อมสรรเสริญ 3. กิตติศัพท์อันงามย่อมขจรไป 4. ไม่หลงลืมสติตาย5. หลังจากตายแล้วย่อมไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอานิสงส์5ประการนี้แลปฐมอัปปาสาธิกสูตรที่7จบ8ทุติยะอัปปาสาธิกสูตรว่าด้วยบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. คนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมไม่เลื่อมใส 2. คนที่เลื่อมใสแล้วย่อมกลายเป็นอื่น 3. ไม่ปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสดา4. หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่าง 5. จิตของเธอย่อมไม่เลื่อมใสภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ไม่น่าเลื่อมใสมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. คนที่ยังไม่เลื่อมใสย่อมเลื่อมใส2. คนที่เลื่อมใสแล้วย่อมเลื่อมใสยิ่งขึ้น 3. ปฏิบัติตนตามคำสอนของศาสดา 4. หมู่คนรุ่นหลังพากันตามอย่าง 5. จิตของเธอย่อมเลื่อมใสภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้น่าเลื่อมใสมีอานิสงส์5ประการนี้แลทุติยอัปปาสาทิกสูตรที่8จบคิสูตรว่าด้วยโทษของไฟภิกษุทั้งหลายไฟมีโทษ5ประการโทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำให้ตาฝ้าฟาง 2. ทำให้ผิวหยาบกร้าน 3. ทำให้อ่อนกำลัง 4. เพิ่มพูนการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. เป็นเหตุให้สนทนาติรชานกถาภิกษุทั้งหลายไฟมีโทษ5ประการนี้แลอัคคิสูตรที่9จบสิบมัทุราสูตรว่าด้วยนครมัทุราภิกษุทั้งหลายนครมัทุรามีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. มีพื้นดินไม่ราบเรียบ 2. มีฝุ่นละอองมาก 3. มีสุนัขดุ 4. มียักษ์ร้าย 5. หาอาหารได้ยากภิกษุทั้งหลายนครมัทุรามีโทษ5ประการนี้แลมัทุราสูตรที่10จบอโกสกะวรรคที่2จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อโกสกะสูตร 2. พันธนะการกะสูตร 3. ศีลสูตร 4. พหุพานิสูตร 5. ปฐมอักขันติสูตร 6. ทุติยอักขันติสูตร 7. ปฐมอาปาสาทิกสูตร 8. ทุติยอาปาสาทิกสูตร9. อัคคิสูตร 10. มัทุราสูตร3. ทีฆจาริกวรรคหมวดว่าด้วยการจาริกไปนาน 1. ปฐมทีฆจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกไปนานสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจาริกไปไม่มีกำหนดมีโทษ5ประการโทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. ไม่เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว 3. ไม่แกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว 4. เป็นโรคร้ายแรง5. เป็นผู้ไม่มีมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจาริกไปไม่มีกำหนดมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการจาริกไปมีกำหนดพอดีมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟัง 2. เข้าใจชัดสิ่งที่ได้ฟังแล้ว3. แกล้วกล้าในเรื่องที่ได้ฟังแล้ว 4. ไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้มีมิตรภิกษุทั้งหลายการจาริกไปมีกำหนดพอดีมีอานิสงส์5ประการนี้แลปฐมทีฆจาริกสูตรที่1จบทุติยทีฆจาริกสูตรว่าด้วยการจาริกไปนานสูตรที่2ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจาริกไปไม่มีกำหนดมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. ไม่แกล้วกล้าในธรรมที่ได้บรรลุแล้ว4. เป็นโรคร้ายแรง ห้าเป็นผู้ไม่มีมิตรภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้จาริกไปนานจาริกไปไม่มีกำหนดมีโทษห้าประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการจาริกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสงห้าประการนี้อนิสงห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ 2. ไม่เสื่อมจากธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 3. แกล้วกล้าในธรรมที่ได้บรรลุแล้ว 4. ไม่เป็นโรคร้ายแรง 5. เป็นผู้มีมิตรภิกษุทั้งหลายการจาริกไปมีกำหนดพอดีมีอนิสงส์5ประการนี้แลทุติยทีฆจาริกสูตรที่2จบสามอตินิวาสสูตรว่าด้วยการอยู่ประจำที่นานภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจำที่นานมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. มีสิ่งของมากสะสมสิ่งของมาก 2. มีเภสัชมากสะสมเภสัชมาก 3. มีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำมากยึดติดในการงานที่จะพึงทำ 4.อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์อันไม่สมควร 5. เมื่อจากอาวาสนั้นไปก็จากไปทั้งที่ยังมีความห่วงใยภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจำที่นานมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอนิสงส์5ประการนี้อนิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่มีสิ่งของมากไม่สะสมสิ่งของมาก 2. ไม่มีเภสัชมากไม่สะสมเภสัชมาก 3. ไม่มีกิจมากไม่มีหน้าที่ที่จะต้องทำมากไม่ยึดติดในการงานที่จะพึงทำ 4. ไม่อยู่คลุกคลีกับคฤหัสถ์และบรรพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างคฤหัสถ์อันไม่สมควร 5. เมื่อจากอาวาสนั้นไปก็จากไปโดยไม่มีความห่วงใยภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอนิสงส์5ประการนี้แลอตินิวาสสูตรที่3จบ4มัชฌิรีสูตรว่าด้วยความตระหนี่ภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจำที่นานมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ตระหนี่อาวาส 2. เป็นผู้ตระหนี่ตระกูล 3. เป็นผู้ตระหนี่ลาภ 4. เป็นผู้ตระหนี่วรรณะ 5. เป็นผู้ตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายการอยู่ประจำที่นานมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มีตระหนี่อาวาส 2. เป็นผู้มีตระหนี่ตระกูล 3. เป็นผู้มีตระหนี่ลาภ 4. เป็นผู้มีตระหนี่วรรณะ 5. เป็นผู้มีตระหนี่ธรรมภิกษุทั้งหลายการอยู่มีกำหนดพอดีมีอานิสงส์5ประการนี้แลมัชฌิรีสูตรที่4จบ5ปฐมมกุลุปกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลสูตรที่1ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ต้องอาบัติเพราะเที่ยวไปไม่บอกลา 2. ต้องอาบัติเพราะนั่งในที่ลับ 3. ต้องอาบัติเพราะนั่งบนอาสนะที่กำบัง 4. ต้องอาบัติเพราะแสดงธรรมแก่มาตุคามเกินกว่า 5-6 คำ 5. เป็นผู้มากไปด้วยความดำริในกามอยู่ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลมีโทษ5ประการนี้แลปฐมกุลุปกะสูตรที่5จบทุติยกุลุปกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลามีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ทำให้เห็นมาตุคามเป็นประจำ 2. เมื่อมีการเห็นย่อมมีการคลุกคลี 3.เมื่อมีการคลุกคลีย่อมมีความคุ้นเคย 4. เมื่อมีความคุ้นเคยย่อมมีจิตจดจ่อ 5. เมื่อมีจิตจดจ่อพึงหวังได้ว่าเธอจักไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์จักต้องอาบัติเศร้าหมองกองใดกองหนึ่งหรือจักบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์ภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เข้าไปสู่ตระกูลอยู่คลุกคลีในตระกูลนานเกินเวลามีโทษ5ประการนี้แลทุติยกุลุปกะสูตรที่6จบเจ็ดโภคสูตรว่าด้วยโภคทรัพย์ภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่ไฟ 2. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่น้ำ 3. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่พระราชา 4. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่โจร 5. โภคทรัพย์เป็นสิ่งทั่วไปแก่ทายาทผู้ไม่เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงตนบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 2. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงบิดามารดาบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 3. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงบุตรภรรยาทาสกรรมกรและคนใช้บริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 4. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำรุงมิตรอมาตบริหารให้เป็นสุขโดยชอบ 5. บุคคลอาศัยโภคทรัพย์จึงบำเพ็ญทักษิณาในสมณพราหมณ์ซึ่งมีผลมากเป็นไปเพื่อให้ได้อารมณ์ดีมีสุขเป็นผลให้เกิดในสวรรค์ภิกษุทั้งหลายโภคทรัพย์มีอานิสงส์5ประการนี้แลโภคสูตรที่7จบแปดอุสูรภัตตสูตรว่าด้วยพัดหุงต้มในเวลาสายภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัดที่หุงต้มในเวลาสายมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ไม่ได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลา 2. ไม่ได้เส้นไหว้เทวดาผู้รับพลีกรรมตามเวลา 3. ไม่ได้ถวายสมณพราหมณ์ผู้ฉันมือเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนงดเว้นการฉันในเวลาวิกาลตามเวลา 4. ทาสกรรมกรและคนใช้หลบหน้าทำการงาน 5.อาหารที่บริโภคในเวลาไม่ควรเช่นนั้นไม่มีโอชาภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัดที่หุงต้มในเวลาสายมีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัดที่หุงต้มตามเวลา มีอานิสงส์5ประการนี้อานิสงส์5ประการอะไรบ้างคือ 1. ได้ต้อนรับแขกที่ควรต้อนรับตามเวลา 2. ได้เส้นไหว้เทวดาผู้รับพลีกรรมตามเวลา 3. ได้ถวายสมณพราหมณ์ผู้ฉันมื้อเดียวไม่ฉันตอนกลางคืนงดเว้นการฉันในเวลาวิกาลตามเวลา 4. ทาสกรรมกรและคนใช้ไม่หลบหน้าทำการงาน 5. อาหารที่บริโภคในเวลาที่ควรเช่นนั้นมีโอชาภิกษุทั้งหลายตระกูลมีพัดที่หุงต้มตามเวลามีอนิสงส์5ประการนี้แลอุสุรภัตตสูตรที่8จบปฐมมกัณหสัปปสูตรว่าด้วยงูเห่าสูตรที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นสัตว์ไม่สะอาด 2. เป็นสัตว์มีกลิ่นเหม็น 3. เป็นสัตว์น่ากลัว 4. เป็นสัตว์มีภัย 5. เป็นสัตว์มักทำร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันมาตุคามมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้ไม่สะอาด 2. เป็นผู้มีกลิ่นเหม็น 3. เป็นผู้น่ากลัวมาก 4. เป็นผู้มีภัย 5. เป็นผู้มักทำร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายมาตุคามมีโทษ5ประการนี้แลปฐมมกัณหสัปปสูตรที่9จบสิบทุติยกัณหสัปปสูตรว่าด้วยงูเห่าสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นสัตว์มักโกรธ 2. เป็นสัตว์มักผูกโกรธ 3. เป็นสัตว์มีพิษร้าย 4. เป็นสัตว์มีลิ้น2แฉก 5. เป็นสัตว์มักทำร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายงูเห่ามีโทษ5ประการนี้แลภิกษุทั้งหลายในทำนองเดียวกันมาตุคามมีโทษ5ประการนี้โทษ5ประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นผู้มักโกรธ 2. เป็นผู้มักผูกโกรธ 3. เป็นผู้มีพิษร้าย 4. เป็นผู้มีลิ้น2แฉก 5. เป็นผู้มักทำร้ายมิตรภิกษุทั้งหลายบรรดาโทษ5ประการนั้นการที่มาตุคามมีพิษร้ายหมายถึงส่วนมากมาตุคามมีราคะจัดการที่มาตุคามมีลิ้น2แฉกหมายถึงส่วนมากมาตุคามมักพูดส่อเสียดการที่มาตุคามมักทำร้ายมิตรหมายถึงส่วนมากมาตุคามมักนอกใจภิกษุทั้งหลายมาตุคามมีโทษ5ประการนี้แลทุติยกัณหสัปปสูตรที่10จบทีฆจาริกวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปฐมมทีฆจาริกสูตร2. ทุติยทีฆจาริกสูตร 3. อตินิวาสสูตร 4. มัชรีสูตร 5. ปฐมมกุลุปกะสูตร 6. ทุติยกุลุปกะสูตร 7. โภคสูตร 8. อุสุรภัตตสูตร 9. ปฐมมกัณหสัปปสูตร 10. ทุติยกัณหสัปปสูตรอาวาสิกวรรคหมวดว่าด้วยภิกษุผู้เป็นเจ้าอาวาส 1. อาวาสิกสูตรว่าด้วยธรรมของเจ้าอาวาสพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรม5ประการ เป็นผู้ไม่ควรยกย่องทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาส 1. เป็นผู้ไม่เพียบพร้อมด้วยมารยาทไม่เพียบพร้อมด้วยวัด 2. ไม่เป็นพหูสูตรไม่ทรงสุตตะ 3. เป็นผู้ไม่ประพฤติขัดเกลาไม่ยินดีการหลีกเร้น 4. เป็นผู้ไม่ยินดีในกัลยาณธรรมไม่มีวาจางามไม่เจรจาถ้อยคำไพเราะ 5. มีปัญญาสามโง่เขลาเป็นคนเซอะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ไม่ควรยกย่องภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการเป็นผู้ควรยกย่องธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาส 1. เป็นผู้เพียบพร้อมด้วยมารยาทเพียบพร้อมด้วยวัด 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะ 3. เป็นผู้ประพฤติขัดเกลายินดีในการหลีกเร้น 4. เป็นผู้ยินดีในกัลยาณธรรมมีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะ 5. มีปัญญาไม่โง่เขลาไม่เป็นคนเซอะภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเป็นผู้ควรยกย่องอาวาสิกสูตรที่1จบสองปิยสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้เป็นที่รักภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาส 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมด้วยการสังวรในปาติโมกข์เพียบพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อยสมทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตตะเป็นผู้ได้ฟังธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในถ้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4. เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. ทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลย่อมเป็นที่รักเป็นที่พอใจเป็นที่เคารพและเป็นที่ยกย่องของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายปิยสูตรที่สองจบสามโสภณสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นเหตุให้อาวาสงดงามภิกษุทั้งหลายภิกษุเจ้าอาวาสประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมทำอาวาสให้งดงามธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุเจ้าอาวาส 1. เป็นผู้มีศีลสำรวมละถึงศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย 2. เป็นพหูสูตรละถึงแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 3. เป็นผู้มีวาจางามเจรจาถ้อยคำไพเราะอันประกอบด้วยวาจาชาวเมืองที่สละสลวยไม่หยาบคายให้รู้ความหมายได้ 4. เป็นผู้สามารถชี้แจงบุคคลผู้เข้าไปหาให้เห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้วกล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคาถา 5. เป็นผู้ได้ฌาน 4 อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนาได้โดยไม่ยาก